ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون روان وياتنك اول اللہ لگ تعلیم ورکی مومنانو تھا کل تاسو دا آغا خلقو سر بحث مباحثہ کوئے چی اغم دعوکی دا علمو تورات انجیل والا دی اہلی کتاب دی یہود نسوارا دی ناقی سر دا دی خبر و تر و طریقہ زدکے دویم دعوہ ذکر کی دو توحید و الہنا و الہکم واحد و نحن له مسلمون درم صداقت ذکر کی دو قرآن حکیم او دیبان دلیل النقلی ذکر کی و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به اللہوی چکم صحیح خلق تے پہلی کتابوں کی پخوانو علماؤں کی ناقی قرآن منی دا دلیل نقلی دے پدے بانے چی دا مسئلہ دا اللہ کتابو یہ واد استا سنا مطالبہ ندا دا پخوانو من لی دا ولا تجادلو اہل الکتاب ظاہری معنی دا آیات کریمہ دادا چی تاسو دا علی کتابو سر خبر او تر مکوئے مگر پخی طریقے سر پد رد غیتا موائے ستغ خبر او تا مکوئے پا نرمے سر اغی سر پا ہر مسئلہ کی چینو بحثو کے مجادل ستا ہوئی یو موضوع دا یو خبر دا کداغی تعلق دا عقیدے سر دے او کداغی تعلق دا حلال او دا حرام سر دے کداغی تعلق دا صداقت دا قرآن سر دے او کا صداقت دا پیغمبر سر دے اسے کل تاسو خپل مینس کی دا دی سر خبر او ترا کوئے خپل دعوی پیش کے او پاغی بانی دلیل وائے اغی سر چی سو قسم خبر ای دا مجادله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست مجلس کې او زنانه رااله او د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه پټي خبرې شروع کړې خپل خاون بارکی دا غي بارکی صورت مجادله او صورت نازل شو هغه له نوم کې خوده مجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اس اگر اغلی وا او د خپل خاون بارے کې پیغمبر سره خبرې او طریقولې جدال معنا دا ضروري نه ده چې ارده دې دې معنا جګړې وجادلهم بالتي هي احسن کله امر راشي چې په خې طریقې سره تاسو دعوت ورکې او کله نه راشي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن چې تاسو په خپل دعوت کې کلا غیر مسلم دی او خصوصا اهل کتاب دی علماء خلق دی اغي سره چې خبره وترې کوي نو په ادب او په احترام سره او کنزلو بدره دی رټ سپوري چې اغي نه خفه نشي په نرمه سره خبره کوي د بعد مفسرینو خیال دار چې د آیاتو نسخت او به آیت السیف د توري آیات چې کله نازل شنو وی دا منسوخ شو. د توري آیات کم یو دی هغه کې الله وی وجنه د مشرکان سورۃ توبه تاسو ویلې ده سورۃ انفال او توبه کې بد د توري خبره ده ځکه د سورۃ انفال ډیر نمونه هم دي د سورۃ توبه ډیر نمونه هم دي هغه کې تیزول دي د مؤمنانو په جهاد او په جګړو باندې د کفارو د مشرکین سره هغه کې یو ډول دام راغلی د علی کتاب الله وی دي سره جنگ وکړي ځکه دې کې زیات مشرکانو او هغوی به راتلو مقابلې وی کولې. نو کله چې آیات د سیف نازل شو نو بعضې مفسرینو ذکر کړي دي چې دې شپږ شلې آیاتونه د قرآن منسوخ چې په کومو آیاتونو کې دا راغلي چې معافي ورته وکړې مخ ته واړوې وبه شي وخت را روان را به شي وخت دا قسم آیاتونه وي شپږ شلې جلالین ذکر کړي دي منسوخ کړي دي اگر چې هغه قول د هغه معتبر نه دی د هغې آیاتونو جوابونه شوي دي خپل خپل وخت سره نانه چی طولی منسوخ کری دا یو قول دا مفسرینو چی دا آیات کریمه منسوخ دی اهلی کتابو سره چی توس یو زیشوی نلوم بی خبر باغی تا دا که چی مسلمان شا اسلم تسلم کریمه وایا مسلمان شا نو بچ بشی او که کلیمه نوی نو بیا پا کوز استرگو با جزیا و ٹکس مونگ تراکے که دغی تنه جوڑی گی نو درم خبر بیا توری دا بیا زان توری دا جوڑ کا دا مسلمانان و صحابه اکرام و دعوت چکم زیتا بلالو ناغی دعوت ام داو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل ملک تراغلی و فارستا او اغیل دعوت ورکم او اغو تم دادری خبر پیش کری مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم ایران والا ہوتا تادری خبر اکڑی دی چکم زیتا دا مسلمانانو وفد او مجاہدین رسیدلی دی ناغی مشرکینو تا کفارو تا کاغا اہلی کتابو کا غیر اہلی کتابو ناغی تا بیر لنبے خبر ادا کولے چا اسلام قبول گئے کلمہ ہوا ہے دائری دا اسلام تراشے نو بچ بشے ستاسو بینا با محفوظ سی ستاسو مال با محفوظ سی ستاسو اہل و عیال با محفوظ سی او تاسو به سوق نقصان نه رسی بلکې تاسو حفاظت به شروع شي بیا او که دغه نه نو بیا جزیه قبول کی نو چې جزیه قبول کم اهلی کتابی به جزیه قبول که کم یو مشرک نو بس هغه ته مسلمانانو بیا څه نه بلکې دغه د مال حال حفاظت به شروع شي دغه اهل ذمه نو بعد مفسرین وی دا آیات اوس منسوخ شوی دی ځکه کله چې آیات ته سیف راغی نو بیا پکې مینتونو تا سو ضرورت تے بیا پاکی بیانونو تا آواز و نصیحت تا سو ضرورت تے بیا خو تورا دا او تا یو پڑا خوا او سو کوئی نا منسوخ ندے بل محکمتون مجاہد وی محکمہ یاد ولا تجادلو اہل الكتاب الا باللتی ہی احسن حالات مختلف تی کل دا مکی جون دے کل دا مدینی جون دے پا مکہ کی امو پا مدینہ کی امو حالات په مختلف که یو انسان به دا غوښتا چې زه ستاسو دین منمه خو ماته خو څه وښیې که نه د هغه مقصد به استفسارو ځان په وکولو نو الله وی دغه سړی هغه سره ښه په طریقه خبره وکړه بل راغلی دی محارب دی هغه توره راغستې ده او تا سره جنګېږي دغه هم اهل کتابي دی هغه سره دا خبره نشته چې ولا تجادلو اهل الکتاب ولې هغه توره راغستې ده دا چې کوم یو غواړي چې ما په سپوه کې ماته سوخه یې په میدان د جنگ کې خالد رضی الله تعالی عنہ سره توره ده او پاس باندې سور دی او دا هغه طرف نه علی کتابی راغی او غم پاس باندې سور دی او توره او ډاله ورته سره دی او د سره خبرې او تری په دغه حالت د جنگ کې شروع کړې هغه په هغه حالت د جنگ کې هغه راوستو خیمې ته او کلمې ورته وی مسلمان شو بیا د سره ولاړو او تر ماځیګره پورې جنګېده د مؤمنانو طرف چې کله هغه غواړي ستانه چې ما پوهکه ما ته سوخیه ما پوهکه قرآن ما پوهکه په رسالت باندې ما پوهکه د قیامت په حلال او په حرامو بس هغه ته بیا په ښې طریقې سره بیان وکړه ولا تجادلوا اهل الكتاب او تاسو خبر اترم کوئے دا لی کتاب سرا الا باللتی ہی احسن مگر پاغ طریقہ بانے چاگا خیستا دا اور دعوت طریقہ داو کدا پا ابتدا کی ونو او کدا رسو دنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دعوت کے تاسو گو ریٹول دعوت دا نبی کا مکی دے او کا مدنی دے پا دے ٹول زندگی کی نبی علیہ السلام چا تستا گا حبر ندکلے کستغه خبر اکړه د نو مؤمن ته اکړه د مسلمان ته کله هغه کلمه ویلی دا مسلمان دی او دا غی نروست دا غی نور په اسلام کې څه خطر راغلی دا پیغمبر به غل زورونه ورکړي اذان له خبره دا خو چې کله د مشرک سره دعوت خبره شروع دا وازه او نصیحت شروع د نه باغی کې د نبی خبره خوګه دا موسی علیه الصلاه والسلام او هارون علیه الصلاه والسلام ته الله وی چې تاسو سوره توحه کې د فرعون مخه تلار شه نو جابر دے ظالم دے قولا له قول اللینا نرم خبر او تو هغه واستاسو ته خبر نه عبرت والی او متاثر وشي په سخت خبر بانی سوک نه مطمئن کیږي بلکه هغه سره چې سوره خوګه پستا خبر او کی خو چې ور په داسې طریقه بانی چې د قران آیات او د پیغمبر حدیث او په دلیل سره خبرې به دلیل نه چې به دلیل شون هغه احسن کې نه راځي پاغ طریقہ اگر اوبل چې هغه بهتره طریقه ده چې کومه طریقه د اسلام ده دانه چې لاول دغه سره په خپل محفل کې کینو یو ګډ شراب وسکا لاول دغه سره دغه په هغه ناکارو کې شامل شه نه نه دعوت ولا ورکا ته صحیح او بهتره طریقې سره په خوش اخلاق سره بل رد او ته موه استغه خبره مکوه نرم خبرې کوه لہذا استاد خبرې نه باغه په خپل اثر وایي الا الذين ظلموا منهم مگر اگر کسان چی ظالمان دیر دینا من هم دا اہل کتابونا چی کم ظالمان دی سوکو اہل حرب چی اگر جنگ والدی اگر تور را غست دیرا تا خپل ملک نپری دی تا عبادت تا نپری دی دا مسلمانانو پا ہر دے کہ اگر دشمنی خکارکی و مسلمانان اگر ور پسی تور را غست دیرا دا دی توریم ڈیل قسمو ندی بعض پالی کتابو کی ظالمان دی اہل حرب دی اهل حرب دا لازمی نه چې هغه تور راغستی او جنگ وکړي لکه داغي جګړې په مختلفو طریقو سره لکه څنګه چې زمونږه په مختلفو طریقو سره زمونږه جګړې دي کنه کله وی تور راواله نو کله وی بیان وکړه نو کله وی قلم نه کار واخله تم په دنیا کې داسې کارونه کوو چې ستاسو کارونه دشمن متاثر شي ستاسو قلم نه ستاسو کتاب نه ستاسو لیکلو نه هغه متاثر شي ستاسو بیانونه نه هغه متاثر شي نغیم لگیا دی دا پٹ پٹ الا الذين ظلموا منهم فقال لا نكيني هر طریق سرا غی دا کوشش کوي چې زمونږ مسلمانان په څه طریقه خراب دي دا ټول اهل حرب دی په حقیقت کې وقولوا دعوت و آمنا بالذي ایمان اورل مونږه په کتاب او انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته دا قران و انزل الیکم او په کتاب باندې چې نازل شوی دی تاسو ته وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وزمونغ معبود زمونغ مددگار حاجت روا وإلهكم أو استاس معبود حاجت روا واحد يود يا أهل الكتاب آل عمران كتير شيء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حقيقكم كلمة يا ودا أو زمونغ إقرار دي چه ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله چکم صحیح ال کتاب غیدا منه دا چ خالق یو دی مالک یو دی معبود یو دی سجده به یو الله تلګو زمونږ استاد خبره خو اتفاقی د استاد کتاب مونږه منو پاغي مونږه میمان نه وړه څنګه چم خپل کتاب باندې را وړه تاسو تکړه شه پاغ خپل باندې ایمان وړه په دې باندې ایمان وړه نو تاسو له الله دعا جوړ درکې څنګه چې اهل کتابو کې کم مسلمانان شیو قرآن دا غی بارا کی فیصلہ کرے و پیغمبر فیصلہ کرے و جدی دبا اللہ دعا جرہ ورکی و نحن له مسلمون او منگا یو خاص دی اللہ تا گردن نهاد دا غا حکم تا منگا غاڑا ایخ دا اسلام ستا ہوئی ظاہر تا ظاہر ستے تا اقرارو کی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و دے جب ابانے دا ظاہر دا تا اقرارو کی و دا غی نفس پیغمبر وی منس نو زکات نو روجه ده نو حج ده دا پینزه ارکان چه دا غیر اسلام جوړ شوه ده وس یو سړی کلمه ویلی ده او مسلمان ده او مون نکی ظاهر کې دی نه دی مسلمان. دا هغه د زړه تعلق خو د الله سره خبره ده، ایمان ځان له خبره ده. بظاهر کې دی مسلمان په څه دی؟ په شهادت ته الله اله الا الله، او په اقامت الصلاه چې دی مونځ کوي. کچری مسلمان دی او مونځ نه کوي نو تپوه چې مسلمان نه دی. مسلمان دی او زکات نه ورکی نو تپوه چې مسلمان نه دی. ابو بکر زکه تور راواغستا او هغه قبایل سره جګړه شروع کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی سکه کلمه وی مسلمانان دی، هغه ته وی مسلمانان نه دی. چې مسلمانان نو هغه زکات چې دی پیغمبر له ورکو دغه خلیفہ له ولې نه ورکی؟ چې کله ته مسلمان یې او بیا کارونه د مسلمانې نه کوي نو ته د اسلام نه بارې. ونحن له مسلمون، د دې معنا دا ده چې مونږ گردن نهاد یو، داغه د حکم تابع یو. داغه حکم اوس مونږ نه منو او یې نه کوو. دا نه منل او نه کولو دا یو بل ته نږدې نږدې دي. ته وایې زه مونږ نه کوم، نو دا خو ته په ژبه باندې وایې چې نه کوم که نه، او که یې هم نه، دا جدا جدا خبرې دي. نکول او نکوما بس یو خبر ده. ستا ظاهر طبقتی شي ته جمعات ترازی مسلمانانو سره ودرېږي په سب کې نو مسلمانی، جهاد لذی مسلمانی، زکات ورکه مسلمانی. چې کوم احکام شرعیه دی ظاهر هغه کیږي، تا هغه کې فرایض ادا کې نو پتا باندې حکم د اسلام. او چې کله یو سړی مسلمان شو نور د کور محفوظ شو، وینه محفوظ شو، مال محفوظ شو، عزت محفوظ شو. که څوک یو مسلمان ته نقصان رسی نو بل مسلمان په هغه باندې ودریږي او سر به پرې ورکوي. مسلمان وی مسلمان نه پرېږدي او نه ذلیل کوي او رسوا کوي. حدیث په تاسو اورېدلی و نحن له مسلمون. بهرحال ظاهر کې ته سړی ته ګورې او دغه شکل له مسلمان نه دی، دغه جامه د مسلمان نه ده، داغه ټول رویه او نظریه او اخلاق د مسلمان نه دی، بلکې هغه به دې خوشاله دی چې زما جامه د یهودیانو په شانی، زما خبرې د یهودیانو په شانی، زما ناسته او پسته رسم و رواج د یهودیانو په شانی، د هغې نه د هر څه زده کړي دی خوراک. تاسو ګوره ډېر مسلمانان دې پولاړې باندې لګیي، ډېر مسلمانان دې په کشوغو باندې خوراکونه کوي. لاس ولا الله ورکړي دی او خبر رابر دي په دې اندامونو اعضاو باندې. جامو ته وګوره هغې په شان بوي، سونډا بونډا بوي. نو حلیې ته وګوره نو شکل او صورت به هم د هغې په شانی، تایی به هم اچولي. چې شکل کې ورته ته وګورې نو په هغې کې او په هندو کې او په اهلي کتابي کې باید سفر خو نه کړي، د باندې به ظاهري حکم ته څه ولګی چې دا مسلمان دی. که ده ته ظاهري مسلمان ویلی شو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول څه ګناه کړی وو؟ هم مسلمان وو، کلمه خو هغه هم ویلې وه. هغه به هم په جومات کې وو، وه به ناست به نه وو، هغه هم په اس باندې سور و جهاد له روان و. په لار کې به هغه ځان لکه سان جوړ کړو، لار نه به واپس شي. نور ظاهر کې خو هغه په دې ټولو خبرو کې کلمې ویل، دا هر څه د هغه برابر وو. خو سپینه جامه وه، خو اوږده ږیره پرېښې وه. د هغه خولي باره کې تاسو وګورئ لکه په تاریخ اسلام کې، په هر څه باندې برابر وو. نو هغه کافر شو، هغه د جهنم ویښ ته لاړو، او دا زمونږ دا به جنتیان یو. اسلام خو نوم د دې ظاهر دی، ظاهر ته چې مونږ ګورو نو دا ټول کارونه حرکات ناسته او پاسته او هر څه، دغه هغه د یهودي په شانی، هغه د نصرانی په شانی، هغه د یو هندو په شانی. بلکې په ظاهر کې جو ته ګورو نو په هندو کې باقي سفر اخنی او دی ویزا مسلمان دی، څه شي مسلمان دی؟ خو له بلې خوږ چې منافق وته ووایي حق خبره ولې نه کوي؟ ونحن له مسلمون. وکذلک انزلنا الیک الکتاب، او دارنگی پیغمبر مونږه نازل کړی دی تا ته قران، ته قران صداقت. فالذین آتیناهم الکتاب دلیل نقلی، پس هغه کسان چې ورکړی دی مونږه دی ته کتاب، او یؤمنون به، ایمان راوړي په دې باندې. هغه کسان چې ورکړی مونږه غی تا کتاب، او یؤمنون به، ایمان راوړي په دې باندې. عبدالله ابن سلام ته وګوره، هغه مرګرو ته وګوره، فعلی کتاب کې خو خو علماء او خو خو پو خلق. ومن ها اولای من یؤمن به، او د دې خلقونه هغه څوک دي چې ایمان وروړي په دې باندې. و ما یجحد بآیاتنا، او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه. الا الکافرون، مگر کافران. د قران د آیات نه چې انکار کوي نو دا به څوک کی؟ الکافر. خدای انکار یو خدا انکار دے کنا پا مسلمانانو کی بدا سی ما توخے پا دی سوار لسم سدے کی جدا خود دیر لری دی اسلام نکنا لکا یو خودم بے سدے ویغی دیر زیاد نزدی و اسلام تا نا چکم دیر لری دی دی اسلام نا او دیر رست راغلی دی بلکل پا آخر کی چی علامات تا قیامت شروع دی دی راغلی دی نو دا سی با ما تا سوکو خیج آغاوی دی قرآن نمان اگر کم خلق چی قرآن نمانی اگی مخکارا نوی دا لکا شیا اگی پت تقیه چی وطوی اگی تقیه کی نور دا قرآن اگی نمانی اگی دا نمگره دی پورا قرآن سو ول زرایتون دی اگی اگر دو حصه اگر امام غائب سر دی اگر امام بلا روز تو را دی جتا اگر وستنا اگر سر دی و پتن لگی چی پا کم دی که دی او باز پا کیه وینا خوشتا دی یا منی دی احمد نم دے داغو دا حسن زی دے عسکری دے سو کوئی نا آغا نشتا امام غیب سر دے بس دوی سی قرآن غیوی دا غیب دے او یوی سپاتے شوی آغیم چی ستا سرکینی او پا منظرو کم کینی ناغی دا چرتا نوی چی مونگ دا قرآن نمانو یعنی طول منی چی او دا دا اللہ کتاب دے یو تو من کار نکی دے سمانا چی وما اشہدو بے آیاتنا الا الکافرون اگر کفار و مشرکین پا خواتر شوی چی اگر قرآن تا قرآن نوی و دا اللہ کتابی و تا نوی دا آیاتون بس بے پیدی ہیں وما اشہدو بے آیاتنا الا الکافرون زم پا ملک دا قرآن قانون شتا قرآن تا کم یو سڑی غاڑا یہ خدا چی آو زمون پا عدالت کی سپریم کورٹ کی با قرآنی پا ہائی کورٹ کی با قرآنی سیول جج سر با قرآنی تحصیل پر سطح و قرآن احکام بر دی چلی گی تب یو دیکھی یو اخلبان دے انکار دے او یو عمل دے انکار دے کار دے انکار دے چی نمان نمان دا نمان اللی خوا تا فیصلی پر کم قانون بانی کی گی اللہ دا پارا ویتا سوائے قرآن بانی فیصلشتا قرآن بانی صرف قسم دے وما اشحد بیاتنا الا الكافرون صرف تراول اگی قرآن یاد کرے صرف ختمون لے قرآن یاد صرف تبرک دا پارا اگی قرآن یاد کرے نور نظام دا قرآن دا نشتا پا ملکی دا غا انکار دیخا وما کن تا تتلو من قبله من کتاب نوی تا پیغمبرا چی لوست دی مخ کی دی قرآن نا من کتاب نسا کتاب تا دی نمخ کتا اس کتاب نووی لی تا استا چا تنا دی پاتی شر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نسلوی اخکال مخ کی پا عربو کی پا قریشو کی پا مکہ معظمہ کی تیر کلی دی خود پیغمبر سره سوک په یهودو کې نسواراو کې په غیر مسلمه کې په ځای سوک سره ناست دی چې دته څه کتاب کھولے او د دغه نس دکړه کړی نه وې ته چې لوست دې مخکره دې قران ناس کتابو ولا تخطه بيمينک او نه دې خط کو په خپل خلاص باندې ولا تخطه بيمينک او نه دې خط کو په یمین کې مې ډیر کمال دې ځکه دا یمین ویلې دې کې لیکل داغی چې کوم صورت جوړیږي داغی چې کوم شکل جوړیږي هغه ډیر زیات خیستای هغه سره تقویت ولا تخطه بيمينك رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله یو ځین قران کې سوزه الله دا خبره نه فکر دی چې زما پیغمبر د دین مخ کې نه کتاب چانه ویل او نه خط تکړ باځه کسان وی نبی صلی الله علیه وسلم چې د صلح د حدیبیه کې د نو پاغي کې شرطونه لګولې نو شرط پکې یو شرط داو چتا زان تویل دی محمد رسول اللہ من کت رسول اللہ من لن منگا تے جگڑ پسبان بیا ہو اہلن و سہلن دادا ما کی مازنی تے خدا رسول اللہ نہ منو لہذا تو بولی کہ محمد ابن عبد اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ توی دا قلم والا و دا رسول اللہ رضی زین ختم کا غبی یو ظلم اقرار کڑے دے سنگ ختم کم پدی جبم نشم ختم لے پدی قلم بانم نشم ختم لے الادب فوق الامر علماء ذکر کی ادب وی د پیغمبر د امر نوم سی والی هغه وی دا به د بی دا چې رسول الله ر دین لری کوم نبی صلی الله و سلام می ماته یو خیا تیزه کی خبره ده چې نبی صلی الله و سلام غروان کو هغه وته وی جدا رسول الله د روانې کو او دا غی په ځای باندې بیا لیکلو ته ضرورت وی دا ولي کې چې محمد ابن عبد الله وی دا پیغمبر په خپل ولي کو نو بعض مفسرین ویلی دي چې وګوره کتابت خو راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خط کړی دی خو مفسرین چې راضی راضی نو دې له خبره راولي چې قرآن کله لیکلی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازلېدو نو کاتبان سو امام قرطبی ذکر کړی دی د قران شپږش کاتبان سورو شپږش معاویه رضی الله تعالی عنہ په خپل وی د پیغمبر مخه ته ما قران لیکو او دا زید بن ثابت او بلا صحابه دی نو که چیرې پیغمبر لیکل شو نو په خپل اولی نه لیکو صحابی ته وی چې دا سورته او د آیات دی دی کې ولیکا نو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیبیه کې هم دا نه چې کنه قلم په خپل راواغست وی لیکو خو کاتب ته وی تی ولیکا نو په دغه ځای کې پر روایت کې راغلی دی چې واکاتابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکو نبی علیہ السلام نے دی لکھ لیا کہ کاتب تا حکم کو چتی اولی کا لہذا اتفاق بدے بانے جو پیغمبر لکھل نہیں کری او نے رچانا تعلیم حاصل کرے دے تعلیم کا حاصل کرے اندو جبریل نے حاصل کرے دے علیہ السلام اذن لرتاب المبتلون دا خبر ہو علت داو اذن پا دغا وقت کی کچر تا لکھل کولی شو یا رچانا دکڑا کرے دے نو شک بکڑے و باطل و خلقو اذن لرتاب المبتلون دی وجنه پیغمبر دا ویلو ان امتن امیت مونږه داسې امت چې سبه سوچا امیان دا سوچا امیتون دا معنا چې د دې لیکلو میکلو نه پاک امیت لا نكتب ولا نحسب نه حسابونه کو او نه لیکل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر او اسکارم په ګوتو باندې سبحان الله الحمد لله الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح مسبیح چتا نہیں ثابت نحن امتن امیتن لا نکتب مونگ لکل نکو ولا نحسب او مونگ دا حسابون نکو چکم دے کشمار را غلی ذکر و اسکار نو کوا دیبانیو کا بہتر خبر دار اگر چه علماء رستو علماء متاخرین جائز کردی چه تسبیح خیر دے پردی دا پارا چه تا تصرف پدیبانی آلا دا پرطر پجیب کی او نور تو بھی نمائش نہ کہ جو بازار کے روانے ہو پل کار پر روانے اکثر باز خلقی بجے گسل اسپانی ہوئی دوڑ دا سنے شاہ تھا اڑوی تسبیح سر شاہ دا توہین دے دا اللہ رے ذکر بے دا تو داخو پذہ بانے پر دا توہین دے دا اللہ رے ذکر دا اللہ ذکر کا اوچر تکین خپا رم بانے ہو پلا رے بانے کہ نم پدا سے طریقہ باندھے تسبیح دے رواغس تے بس ذکر شروع دانے چھ ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا دا دے امت خصوصیت نہ لکھل او نہ حساب نہ کول بل ہوا آیات بینات بلکہ دا قرآن آیاتن دی واضحہ فی صدور الذین پسینو دا کسانو کی اوت العلم چ ورکڑے شی وغی تا علم دا علم سینہ پسین روان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جبریل نے تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دے سورت کی ابتدا کی تاسو گورے نو پخبر ہے تاسو پتہ ولی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نو وحی راواغست او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نزدیش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنی سر یو دک یو زل نہ دو زل نہ درے زل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع بیا با غرا تو کله په خوب کې او کله په ویخه کله په یو حالت کې او کله په بل حالت کې کله په مکه کې او کله په مدینه کې کله په لارې کله په خبانه سور او کله په میدان د جنگ کې او وحی پا صدا پاسا پانزوس طریقی ری دو نبی علیہ السلام و السلام دو وحی تفسیر اتقان کی امام سیوتی ذکر کری پا دی مختلف طریقو سرا نبی علیہ السلام و السلام دی جبریل نزدکو صحابو دو پیغمبر نزدکو او دا پسینو کی را روانو ٹک تا چلی کلی شویو خدا آغی دی لکلو سرا دور تعلق نو بس آغی محفوظ ساتا پسینو کی دی امت لاللہ دا خصوصیت ور کرده تورات انجیل زبور مخ کی تیر شوی دی یو امتی دا نوز دکلی او نه چاته یادو قران دا د قران معجزه ده یو ماشوم د وو کال ابن جرير وې ما قران یادو هغه په سینه کې محفوظ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بها انکار نکی د دینا وما یجحد بآیاتنا انکار نکی د موږ د آیاتونو نه الا الظالمون مگر ظالمان چې قران نخپلی او قران ته د الله کتاب نو یو یا وتوی خدای په عمل کې نشته داغه په دې ژوند کې نشته دا مانوي انکار دی الله وی دا ظالم دی الله وی دا کافر دی دا فتوی دوړ الله په خپل لګي الا الکافرون الا الظالمون انکار کوونکي او ښکارا جهرن چې هغه امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاغه یی چې هغه يهودي دی یا مشرک دی یا بل څوک دی چې هغه د امت نه دی راغلی په حقیقت نور چې کلمه ویل دا مسلمان دی هغه د قران نه انکار نه کوي وما يشهد بآياتنا إلا الظالمون. دغه کافر او دغه مشرک او دغه يهودي دور ملامت نه ده سورج دا مسلمان ملامت لري په دې باندې تاسو په الله رده نه کی. هغه نه یو خبر راغه د قران نه منم، زه پیغمبر نه منم، زه د الله توحید نه منم. هغه یا يهودي دی او یا نصرانی دی او یا هربل دی، هغه سره خپل حساب کتاب دی. دا چا چې ویل چې زه منم او دغه په جون کې مونږ نه وینو، دغه په ملک کې مونږ نه وینو، دغه په کلی کې مونږ نه وینو، دغه په اجرا او په قانون او په رسم رواج کې مونږ نه، دا د قران نه انکار نه دی. ولا تجادلوا اهل الكتاب، او جګړه مکوې خبرې او ترې مکوې د اهل کتاب سره، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه چې اخیسته ده. الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي دین او تاسو نه پریږدي جګړه سره کوي. وقولوا ايدتا امنا بالذي، ایمان راوړل مونږه په هغه کتاب انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته، او انزل الیکم او نازل شوی دی تاسو ته، او الهنا زمونگا معبود و مددگار و الهکم استاسو معبود و مددگار واحد یود، و نحن له مسلمون، او مونگا یو داغ گردن نهاد و داغار یو حکم تغاڑا کی خودن کی. و کذالک دارنگی انزلنا الیک الکتاب، را لگلی زمونگا پیغمبر تا تا قرآن. فالذین آتیناهم الکتاب، پس اغا کسان چو ورکلو مونگا غیتا کتاب، و یؤمنون به، ایمان روڑی پا دے بانے، ومن ها اولائے من یومنو بے، او دا دے خلق و نوم آغا سوک دے جیمان روڑی پا دے بانے. وما اجحدو بے آیاتنا، او انکار نکی زمونگ دا یاتنونا، اللہ الكافرون مگر کافران. وما کنتا تتلو من قبلی من کتاب، او نوی تو پیغمبر چلو است دے مخی دے قرآن نس کتاب، ولا تخطو بی یمینک، او نه دی خط کو په خپل خی لاس باندې. اذن په دغه وخت کې کدا دې کړو، لر تا بل مبتلون، نو شک به کړو هغه باطل خلق. بل هو آیات بینات، بلکې دا آیاتونه دی واضح. فی صدور الذین، پس نو دغه کسانو کې اوت العلم چې ورکړ شوی دی غیت علم. و ما یشهد بآیاتنا، او انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه، الا الظالمون مگر ظالمان.